け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる悟空とセル最高レベルの戦いが始まった。貴様は以前にも突然現れて消えたことがあったな。 瞬間移動だ。オラはそいつができる。 スピードには自信があるんだ。瞬間移動とまでいかないがね。敗北か死か悟空逆転の秘策 Są potwornie szybcy. Dostałem oczopląsu. Rozpłynęli się. Gdzie oni są? Nigdzie ich nie widać. Nie do wiary, z jaką prędkością potrafią się poruszać. Jesteś niezły. Nie przypuszczałem, że wytrzymasz tak długo. Jestem pod wrażeniem. Ja także. Pora kończyć tę zabawę. Możesz już zacząć żegnać się z życiem. Ta dernière heure est arrivée. Ils sont là-bas! Są tam, patrzcie. Kto, gdzie? Tam, schowali się za tamtymi kamieniami, widzisz? Mnie nie wyprowadzą w pole. Nic nie widzę. Zmień okulary, staruszku. Doskonale ich widać. Przecież to nowiutkie okulary. Znowu muszę iść do okulisty. Widzę ich. Gdzie? Jak mogą znajdować się w kilku miejscach naraz? Teraz są nad nami. Mam ich. Nie da się tego oglądać. Są stale w ruchu. Gdzie Herkules? Co się z nim stało? Chcemy zobaczyć, jak Herkules rozprawia się z komórczakiem. Gdzie on jest? Chcemy oglądać Herkulesa. Walka jest tak makabryczna, że woleli przerwać transmisję. Zabawne. Stary Wszechmogący stawał w tym samym miejscu, kiedy chciał zobaczyć, co dzieje się na Ziemi. Lubił spacery. W tym samym miejscu? Dokładnie. Ale zanim nauczył się obserwować Ziemię, długo ćwiczył. Nie martw się. Mamy czas. Oddychaj i koncentruj się. Spróbuj wyłowić jakiś odgłos, zauważyć coś. Pozostań w harmonii z Wszechświatem. Et essayez de capter un bruit, d'apercevoir quelque chose. Soyez en harmonie avec l'univers. Son Goku se bat contre... Son Goku walczy z komórczakiem. To zacięta walka. Miejmy nadzieję, że wygra. Songo, uważaj. Trzymaj się. Piękna walka. Jaka szkoda, że skończy się, gdy jeden z nas wypadnie z maty. Nie rozumiem. Zapomnijmy o regulaminie. W ten sposób mamy szansę walczyć dłużej, zgoda? Co ty kombinujesz? Nie możecie tam zostać. Uciekajcie, zaraz nastąpi wybuch. Niewiele brakowało. Dziękuję, młody człowieku. Lepiej wracajcie do domu. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Nie wolno przeszkadzać zawodnikom. Nie możemy stąd odejść. Czekamy na walkę naszego bohatera narodowego. Musimy zobaczyć finał. Prawda, Herkulesie, że gotów jesteś walczyć? Słyszysz mnie? Oczywiście, i odniosę zwycięstwo. Tymczasem lepiej się trochę odsuńmy. Teraz pole walki należy już tylko do nas. Najpierw unieszkodliwię ciebie, a potem pozbędę się twoich przyjaciół. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. Obserwowałem ich, w mig się z nimi uporam. Najpierw musiałbyś mnie pokonać. Teraz, gdy równina należy do nas, mogę rozwinąć skrzydła. Kamera, do przodu. Trzeba zrobić zbliżenie. Nigdy w życiu. Boję się. Nic nie widać. Też mógłbym być takim operatorem. Nic nie poradzimy, mamy kłopoty techniczne. Tam na miejscu jest bardzo niebezpiecznie, cała ekipa bardzo się naraża. Ale to tylko kwestia czasu, zaraz coś zrobimy. Sprawa nie jest łatwa, robimy co w naszej mocy. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Zerwał się straszliwy wiatr. Wszystkim nam grozi niebezpieczeństwo. Co tam się dzieje? Jakaś nowa sztuczka. Ziemia drży, to straszne. Herkulesie, czy to według ciebie kolejna sztuczka? Dają z siebie wszystko, wykorzystują całą moc. Dawaj. Dołóż mu. Z lewej, prawą, walcz. Tak trzymaj, świetnie. Uważaj, tam nie idź. Dobrze, brawo. Ale walka. Sango broni się jak mistrz. Od godziny bije się z taką samą energią. Zdumiewa mnie jego determinacja, ale ten potwór Komórczak nie cofnął się przed nim nawet o krok. Dlaczego unosisz się tak wysoko? Co chcesz zrobić? Światło. Światło. Zastosuję technikę rozproszenia przez światło. Nie zrobisz tego. Z tej odległości zniszczyłbyś całą Ziemię. Blefuję. Chcę go nastraszyć. Nie odważy się zniszczyć świata. Nieskończone światło. Co? Nie, ale... Niemożliwe. Zrobi z nas miazgę. Nie, nie rób tego. To niemożliwe. Ah! Sengoku... Songo postawił wszystko na jedną kartę. Wiele ryzykował, stosując technikę rozproszenia. Czy naprawdę było warto? やっぱり生きてたか。やけにあっさりやっつけたと思ってたんだ。残念じゃが、悟空は勝てん。しかもそれを知ってて戦っておるようじゃ。どういうつもりか知らんが。次回ドラゴンボール